fırtına gecesi. Yazan Mignon Eberhardt. Radyoya uygulayan Özel Arabul. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Teknik yapım Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar: Noni Işık Yenersu, Jim Çetin Tekindor, Roy Cahit Şaher, Dick Baykal Saran, Lavinia Macide Tanır, Aurelia Ümit Sergen, Seabury Aykut Sözeri. Deniz gitgide kabarıyor Noni. Yakında fırtına patlayacak. Sen bu bölgenin fırtınasını tanımazsın. Karşı kıyı ile adanın tüm ilişkisi kesilir. Ne motor çalışır ne de denizin üstünde bir sandal kalır. Ağaçlar devrilir, çatılar uçar. Uzun sürer mi Cim? Birkaç gün. Kaç yıldır buradayım, yine de fırtınaya alışamadım. Şimdi de seni bırakıp gitmek hiç hoşuma gitmiyor canım. Cim, beni anlamalısın. Seninle gelemem. Önce Roy'la konuşmam gerek. Onu bırakıp kaçamam. Haklısın sevgilim. Benim en yakın arkadaşım senin nişanlın olmamalıydı. Babamı kaybetmeseydim belki de yaşamım daha başka olurdu Jim. Yalnızlıktan korkmuştum. Roy'un evlenme teklifini de sanırım bu duyguyla hemen kabul ettim. Ama sonra seni tanıdım. Seni sevdim. Üzülmekte haklısın Noni. İkimiz de ona karşı dürüst davranmadık. Yine de seni sevdiğime pişman değilim. Ne olurdu Lavinia daha normal, daha olumlu bir insan olsaydı da senin çiftlikten ayrılman gerekmesiydi. Her şey öyle üst üste geldi ki. Halamın kızı olmasına rağmen birbirimizden çok uzağız. Onu pek az tanıdın. Herkesi egemenliği altına almaya çalışıyor, öyle değil mi? Evet, birinin zayıf bir yanını bulmasın hemen ezmeye kalkar. Beni de kahya dik gibi yapmak istedi. Yavaş yavaş kişiliğimi yitirecektim. Biliyorum Jim. Ben de onu ne zaman görsem içim ürperir. İnsanları küçük gören, onlarla alay eden bakışlarından korkarım hep. Beni New York'tan yanına çağırdığı zaman çok sevinmiştim. Ziraat fakültesini bitirdim. İleride bana kalacak bir çiftlikte çalışmak benim için iyi bir fırsattı. Ama buraya geleli 3 yıl oluyor. 3 yıl içinde hiçbir şey yapamadım. Tarlaların yanına bile uğramadım. Lavinia beni yalnızca ufak tefek işlerinde kullanıyordu. Bu gidişle bildiklerimi de unutacağımı anladım. Peki ama aslında Lavinia'nın bana ihtiyacı yok Noni. Dick çiftliği çok iyi yönetiyor. Şeker tarlalarının verimi iyi. Peki Lavinia niye seni yanına çağırttı Jim? Mirası bana kalacak ya. İşte bu yüzden yaşarken beni yanında alıkoyup ona boyun eğmemi istiyordu. Çok bencil bir davranış bu. Buraya geldikten sonra elimde avucumda ne varsa harcadım. Lavinia'dan ücret almıyordum ki. Bunu söylemek çok acı ama dönüş parası bile bulamadım Noni. Jim. Roy'dan borç istemek zorunda kaldım. New York'ta eski işime başlayınca rahatlayacağım. Çantamdan paramı çalmasalardı Roy'dan borç almana gerek kalmayacaktı. Hala anlayamıyorum. Şimdiye dek bu adada hiç hırsızlık olmamış. Zaten adada kaç kişi var ki? Birkaç çiftlik. Ötede işçilerin yaşadığı küçük bir köy. Hem senin yukarıdaki yatak odana girip çantandan paranın çalınması tuhaf. Çok tuhaf. Roy'a söylediğim zaman o da çok şaşırdı. Hizmetçileri sıkıştırdı, odalarını arattı. Ama o para nasıl olsa ortaya çıkar Jim. Kimse onu rahat rahat harcayamaz. Çantamdaki parfüm şişesi kırılmış, paraların üstüne dökülmüş. Paralar birbirine yapışmış gibi. Hem lekeli hem de parfüm kokusu öylesine sinmiş ki. Neyse, artık bunlar önemli değil Noni. Seni bekleyeceğim. Sen de Roy'la konuşup hemen geleceksin değil mi? Tabii Jim. Buradan gitmemiz her bakımdan iyi olacak. Eğer burada kalsaydık daha sonra onun yüzüne nasıl bakardın? Onunla ben konuşmalıydım ama istemedin. Umarım fazla üzülmezsin Noni. Zor olacak. Ama Roy anlayışlıdır. Bana karşı da hep sevecen davrandı. Bize fazla kırılmaz sanırım. Ha işte Roy geliyor. Dinle sevgilim, gider gitmez telgraf çekip sana adresimi göndereceğim. Beni orada fazla bekletme, olur mu canım? Seni sevdiğimi unutma. Kusura bakma Jim, seni biraz beklettim. Kasanın anahtarları ablamdaydı. İşte. İstediğim parayı getirdim. Daha fazla vereyim dedim ama istemiyorum. Oysa gerekebilir. Yok sağ ol Roy, bu kadarı yeter. En kısa zamanda ödeyeceğim. Böyle söyleme Jim, biz seninle dost değil miyiz? Fakat böyle ansızın gitmeye karar verişine canım sıkıldı. Biliyorum, Lavinia huysuz, geçimsiz. Buraya geldiğin zaman ne kadar sevinmiştim. İleride Lavinia'nın çiftliği sana kalacaktı. Karar vermiştik, çiftlikleri birleştirecektik. Daha çok ürün alacaktık. Ne dersin Jim? Belki yine öyle yaparız. Lavinia'nın tek mirasçısı sensin. Çok iyi insansın Roy. Her zaman senin dostluğunu arayacağım. Artık gitmem gerek. Aşağıda motorda Alfred seni bekliyor. Karşı kıyıya o götürecek. Saat 20'deki gemiye yetişirsin. Her şey için teşekkürler Roy. Noni, hoşça kal. Fırtına yaklaşıyor Roy. Evin kapılarına, pencerelerine yine tahta çıkıp destek yapmalısın. Peki abla, yemekten sonra yaparım. Ya ben de sana yardım edeyim Roy. Sağ ol, sağ ol. Ama sen bu gece biraz fazla içmedin mi? Anlaşılan Lavinia, Jim'in kendisini terk edeceğini hiç beklemiyordu. O yüzden öfkelendi. Hem de nasıl? Evde ateş püskürüyordu, önüne gelene çarptı. Eğer orada biraz daha kalsaydım çıldırabilirdim. Anlayamıyorum. Madem ki Lavinia Jim'in gitmesini istemiyordu, onu ne diye istediği işte çalıştırmadı? Sen Lavinia'yı bilmezsin Noni. İnsanları kukla gibi kullanmak ister. Jim'e de öyle davranıyordu. Bu yüzden durmadan kavga ediyorlardı. Hele dün gece. Jim yeter artık, rahat bırak beni. Yoksa seni öldürürüm diye bağırdı. Demek çok kızdırdı Jim'i. İnsan sinirlenince ne söylediğinin farkına varmaz. Haklısın Roy. Lavinia beni bile canımdan bezdirdi. Biliyorsunuz eskiden askerdim. Uzun yıllar uzak doğuda tutsak kaldım. Çok çektim. Ama hiçbir yerde Lavinia'nın yanında olduğum kadar bunalmadım. Dick, öyleyse niçin onun yanında çalışıyorsun? Çünkü bir zamanlar Lavinia'yı çok sevmiştim Noni. Ona aşıktım. Şimdi ise benim için çok geç. Buradan ayrılamam. Yaşlı bir adamım. Başka bir yerde düzen kuramam. Sen olmazsan Dick, Lavinia çiftliği yönetemez. Biliyorum. Kapı çalınıyor galiba. Evet. Evet, Alfred açtı. Ah, Lavinia hoş geldin. Doğrusu seni bu havada beklemiyorduk. Otursana. Teşekkür ederim Aurelia. Oturmaya gelmedim. Dick, demek buradasın. Ben de öyle düşündüm zaten. Yine her zamanki gibi sarhoşsun. Benden kaçtın değil mi? Burada içkiye sığındın. Lavinia, lütfen sakin ol. Nedense Roy, benden kaçan herkes senin yanına sığınıyor. Jim'i sen gönderdin. Ona yol parası verdin. Çok cömertsin. Gerçek beyefendisin. Belki Dick'i de yanında çalıştırmayı düşünüyorsun. Ona istediği ücreti verirsin. Lavinia, haksızlık ediyorsun ama biz ya burada... Sen Aurelia, Roy'un sevgili koruyucu ablası. Nasıl oldu da kardeşini bir başkasıyla paylaşmaya razı oldun? Hala anlayamıyorum. Belki Noni çok yalnız, üstelik masum, zengin diye. Yeter artık Lavinia, bu kadarı fazla. Neyse, zaten gidiyorum Dick, seni görmeye gelmiştim. Bakıyorum burada dostlarının yanında rahatsın. İstersen burada kal. Çiftliğe hiç dönme. Bu kadar saygısız insan görmedim. Geldi, hepimizi hakaret edip gitti. İşte her zamanki Lavinia bu. Sinirlenince dilinden zehir akar. Dik, yüzün sapsarı, ellerin de titriyor. Hadi gel, içeride uzan biraz, topla kendini. İstersen bu gece burada yat ha. Yukarıda her zaman konuklar için odalarımız vardır. Ne, sağ ol Roy, sağ ol. Gece kalmayayım. Fırtınayı iyice bastırmadan işçilerin başında olmalıyım. Sana zahmet oldu Noni. Arabayla beni getirmeseydin bu havada çiftliğe zor gelirdim. Roy Alfred'le kapılara destek çakıyor. Benim yapacak işim yoktu. Hem ne olacak? Komşuyuz burada. Birbirimize elbette yardım edeceğiz. Bu gece Lavinia hepimizin sinirlerini bozdu. Beni sizlerin yanında küçük düşürmek için havanın berbatlığını aldırmadan arabasına atlayıp geldi. Beni savunmaya kalkışan Roy'la Aurelia'ya da hakaret etti. Üzülmedik. Herkes Lavinia'yı tanıyor. Biraz önce sen de söyledin ya, Jim'in gidişini kabullenemedi. Neyse, İşte eve geldik. Teşekkür ederim Noni. Dick, şuraya baksana. Merdivenlerde biri yatıyor. Aman tanrım, bu Lavinia değil mi? Evet o. Çok çok kötü düşmüş. Hiç kıpırdamıyor, bayılmış galiba. Koş Noni, koş. Görmedim. Tabii indim, tabii. Aman tanrım. Kan. Lavinia kan içinde. Lavinia. Vurmuşlar onu. Göğsünden vurulmuş. Korkunç bir şey. Zavallı Lavinia. Zavallı sevgilim. Dick. Dick, lütfen kendine gel. Burada böyle durmayalım, bir şeyler yapalım. Jim. Sen burada ne arıyorsun? Gitmedim Noni. Gemiye binmedim. Motor kiralayıp geri döndüm. Lavinia ölmüş Jim. Biliyorum Dick. Ben de biraz önce geldim. Onu bu durumda buldum, dokunamadım. Öldürülmüş. Öldürülmüş mü? Kim öldürdü onu? Bilmiyorum. Şimdi adanın savcısını aradım. Telefon hatları çok karışık, sonunda bağlayabildiler. Savcı burada değilmiş, karşıya geçmiş. Yardımcısı Seabury birazdan burada olacak. Savcıya haber vermeye çalışacaklar ama artık karşıdan bu havada hiçbir motor gelemez. Onu kim öldürdü? Katil kaçmış olmalı. Çevreye baktım. Tabanca da yok. Zaten rüzgarda iz filan bulamayız. Ne yapacağız şimdi Jim? Seabury ile konuştum. Lavinia'yı içeri almamı söyledi. Yağmur çiselemeye başladı. Onu burada bırakamayız. Dick, bana yardım et hadi. Kollarından tut. Yatak odasına taşıyalım. Senin için geri döndüm Noni. Seni almadan gidemedim. Burada yalnız başına bırakamayacağımı anladım. Keşke gelmeseydin Jim. Şimdi herkes Lavinia'yı benim öldürdüğümü sanacak, öyle değil mi Noni? Yok, hayır, onu demek istemedim. Sen kimseyi öldüremezsin. Lavinia ile kavga ettiğimizi herkes biliyor. Birbirimizden nefret ediyorduk. Biraz önce Seabury beni sorguya çekti. Bana adıya neden döndüğümü sorduğu zaman bir şey söyleyemedim. Ona senin için döndüğümü nasıl anlatırdım? Jim, ben de Roy'la konuşamadım. Nişanı bozmak istediğimi anlatacak zaman olmadı. Roy beni nasıl savunuyor bir görsen. O da bana niye döndüğümü sordu. Susup kaldım. Jim, ne yapacağız? Noni, sevgilim, korkma sakın. Her şey yoluna girecek, göreceksin. Bana sen inanıyorsun ya, bu yeter. Oh, ama... Şimdiden paniğe kapılmayalım. Suçsuz olduğumu nasılsa anlayacaklar. Jim, yine de... Katil mutlaka bulunacak. Seabury herkesi sorguya çekiyor. Adada zaten fazla kimse yok. Katil buradan kaçamaz. Seabury Dick'i de eski asker diye kendine yardımcı seçti. Hem Dick Lavinia'nın en yakınıydı. Ona düşman olan kimseleri tanır. Belki de Lavinia'yı bir tarım işçisi öldürdü. Olamaz mı? Lavinia kimseyle iyi geçinemezdi ki. İşçilerle Dick ilgilenirdi. Onlardan birinin Lavinia'dan nefret edeceğini sanmam. Ama o gece hepimiz bir aradaydık. Başka kim olabilir? Sizinle olmayan yalnız ben varım. Yok, öyle gözlerini korkuyla açma. Benden kuşkulanmaları doğal, onun için öyle söyledim. Dur bakalım, yakında her şeyi öğreniriz. Lavinia'yı öldüren tabanca da bulunamadı. İçimizde yalnız Dick'in tabancası vardı. Onu da birkaç gün önce kaybetmiş. Belki de Lavinia o tabancayla vuruldu. Biraz daha rom alır mısın Noni? İçin ısınır. Hayır, teşekkür ederim Aurelia. Şimdi daha iyiyim. Çok sarsıldın Noni. tam düğün arifesi böyle bir olayı yaşaman senin için iyi olmadı. Birden çöküverdin. Of, üstelik fırtına da insana sinirlerini bozuyor. Yakında hava düzelir abla. Noni'nin üzülmesi için bir neden yok. Lavinia'yı fazla tanımazdı. Katili de bulacaklar nasıl olsa. Siz ikiniz bana karşı o kadar iyi davrandınız ki. Oysa ben... Neyin var Noni? Ne oldu sana? Ne söylemek istiyorsun? Roy, ben seninle evlenemeyeceğim. Fakat Noni... Lütfen abla, lütfen. Noni, sevgilim. Sinirlerin gerçekten bozulmuş. Ne söylediğinin farkında değilsin. Hayır Roy, ben Jim'i seviyorum. O benim için adaya geri döndü. Beni alıp götürmek için. Ne olur anlayın bizi. Birbirimizi seviyoruz. Bunun için seninle evlenemem Roy. Ya, demek Jim. Özür dilerim Roy. Seni üzmek istemezdim ama. Ama üzdün Noni. Biz burada düğün hazırlığı yaparken Roy'u en yakın arkadaşıyla aldattın. Aldatmadım, hayır. Sen çok kurnazmışsın Noni. Geçen hafta noterden gelen mektupta babandan kalan mirasın onun borçlarını ödemeye ancak gittiğini öğrendin. Zengin olmadığını anladın. Aurelia! O zaman Roy'un bu küçük çiftliğinin sana yetmeyeceğini anladın. Jim'e yanaştın, onu baştan çıkardın. Gözün Lavinia'nın malındaydı. Ne demek istiyorsun abla? Jim Lavinia ile kavga edip adadan ayrılınca Noni'nin planları suya düştü. Belki de Lavinia'yı sen öldürdün Noni. Abla! İşte her şey apaçık ortada Roy. Yemekten sonra Noni dinlenmek için odasına çekildi. Bize öyle söyledi. İyi ama Aurelia, ben niçin? Kestirme yoldan bahçelerin arasından rahatlıkla Lavinia'nın evine gidip gelmiş olabilirsin. Bu arada onu öldürmüş olsan... Burada hepimiz seni odanda sandığımız için hiçbir şeyden kuşkulanmazdık. Düşün bak, haklı değil miyim Roy? Saçma. Hiç değil. O gece hepimiz çok meşguldük. Sen Alfred'le fırtına eve zarar vermesin diye kapılara tahta çakıyordun. Ben odamdaydım. Bir süre sonra Noni aşağı inip tiki arabasıyla evine götürmeyi teklif etti. Ama gerçekten odasında mıydı kim bilir? Peki ama niçin? Niçin öldüreyim Lavinia'yı ben? Lavinia'nın mirasının Jim'e kalması için tabii. Sen çok zengin bir koca istedin Noni. Jim'in Roy'dan daha varlıklı olacağını anladığın zaman onu seçtin. Hiç yüreğin sızlamadan kardeşimi terk ediyorsun. Yeter artık abla. Bütün varlığının babasının borçlarına yatırıldığını öğrenmesi onu bu yola itmiştir. Çok rahat yaşamaya alışmış bir insan için. Noni bunlar... Lavinia'yı öldüremez. Böyle saçma şeye kimse inanmaz. Belki de Lavinia'yı Jim öldürdü Roy. Ondan nefret ettiğini hepimiz biliyoruz. Noni de onu kışkırtmıştır. Ona buna çatmayı bırak abla. Söylediklerini kanıtlayacak hiçbir delil yok. Cinayet aleti olan silahı denize fırlatıp atmak çok kolay. Bu fırtınada olayı gören de olmaz. Bu yüzden önce cinayet nedenini bulup çıkarmalıyız. Aurelia! Noni bana öyle bakma. Eğer bu cinayette parmağın varsa cezanı çekeceksin. Jim'le evlenip Lavinia'nın çiftliğine yerleşemeyeceksin. Yeter artık abla, yeter! Eğer Lavinia'yı Jim öldürmüş olsaydı cinayet yerinde kalıp beklemezdi. Herkesin ondan kuşkulanacağını biliyordu. Hem Lavinia'yı öldürmeyi düşünseydi onunla kavga edip adadan kaçmaya kalkar mıydı? Ama... Cinayet çok ağır bir suçlama abla. Onlara kızıyorsun ama Noni'yi de Jim'i de karalamamalısın. Giriniz. Oh, hoş geldin Seabury. Geldiğini duymadık. Geç. Geç şöyle, şöminenin karşısına otur. Ah, sağ ol Roy. İyi olur. Ah, çok üşüdüm. Dışarıda fırtına iyice arttı. Öteki çiftlikten arabayla gelemedik. Yol kapanmış, ağaçlar devrilmiş. Yanında kim vardı Seabury? Jim'le Dick de benimle buraya geldiler. Daha önce burada kalabileceğimizi söylemiştin ya Roy. Fırtınada gidip gelmek zor oluyor. İzin verirsen birlikte araştırmayı sürdürürüz. Tabii Seabury. Yukarıda hepinizin kalabileceği kadar konuk odası var. Lavinia'nın evinde bir şeyler bulabildiniz mi? Ah, hayır Aurelia. Evi, bahçeyi, her tarafı karış karış aradık. Çalılıkların arasına bile baktık. Tabancayı aradık. Fırtınadan başımız döndü. Aslında dışarıda göz gözü görmüyor. Pek umudum kalmadı. Tabancayı belki de katil fırlatıp denize attı. Lavinia'nın kasasını açacaktınız. Bir şeyler bulabildiniz mi? Onu açtık. Kasada $5,000 yakın para vardı. Onlara dokunmadım. Orada bıraktık. Bazı evrak, senetler buldum. Onları çantama doldurup buraya getirdim. Biraz dinleneyim, hepsini inceleyeceğim. Sanırım cinayet nedenini araştırıyorsun. Evet Roy. Katili gören yok. Cinayet aleti yok. Hiçbir şey yok. Karanlıkta el yordamıyla araştırıyoruz işte. Bir de bu fırtına. Karşıdan ne savcı gelebiliyor ne de memurlar. Yalnız bildiğimiz tek şey katilin hala bu adada olması. Bir yere kaçamaz. Nani sen misin? Neden bağırdın kızım? Nerede yatan ki? Ölmüş. Seabury. Vurmuşlar onu. Tam başında. Çekil sen yanından Nani. Gel canım şöyle koltuğa otur. Hadi. Hadi sakin ol. Bak hepimiz buradayız. Hala sıcak Jim. Dokunma. Atla kendini Nani, kendine gel. Aman tanrım. Seabury'i kim öldürmüş olabilir? Tıpkı Lavinia gibi tabancayla. Hem de galiba aynı tabancayla vurulmuş. Fakat daha yakından. Anlayamıyorum. Seabury neden odasında değil? Soyunmamış. Burada ne arıyor? Hemen onu ölmüş. Kim öldürdü? Hemen. Evde bizlerden başka kimse yok değil mi Roy? Evet Dick. Dışarıdan kimse girmiş olamaz. Yatmadan önce Seabury ile birlikte kapıları pencereleri kontrol etmiştik. Sen de sürgülemiştin Roy. Evet. Yani katil bu evde. Öyleyse bütün odalara bakalım, bir yere gizlenmiştir. Bakalım. Ama bulacağımızı sanmıyorum Aurelia. Bence katil içimizden biri. Olamaz. Nani, sen burada ne arıyordun? Seabury'i öldüreni gördün mü? Hayır Roy, kimseyi görmedim. Yalnız aşağı indiğim zaman sanki biri yanımdan hızla geçti. Bir kapı açıldı. Bir yerlerden rüzgar esti. Elimdeki mum söndü. Yavaş yavaş, sakin. Her şeyi baştan anlatsan iyi olacak Donnie. Henüz yatmıştım. Bir ara telefon sesi duydum. Uzun uzun çalıyordu. Kimse cevap vermeyince kalktım. Elektrikler yanmıyordu. Mumu aldım. Merdivenlerden inerken telefon sustu. İşte o sırada Seabury'i gördüm. Telefonun yanında yerde yatıyordu. Gözleri açıktı. Başından kan akıyordu. Ondan sonrasını biz de biliyoruz Nani. Hadi gel seni odana götüreyim. Burada böyle oturdukça... Bir dakikacığım, Noni'ye bir şey soracağım. Ne soracaksın abla? Ben de uyumuyordum Roy ama telefon sesini duymadım. Galiba Noni'den başka kimse duymamış. Bu fırtınada hiçbirimiz duyamazdık. Ama Noni'nin odası buraya daha yakın. Peki tabanca sesini duydun mu Nani? Hayır Dick. Söyledim ya, yalnızca telefon sesini duydum. Alo. Alo santral. Alo. Evet duyuyorum. Ama sesiniz çok kötü geliyor. Anlıyorum fırtınadan. Alo. Hay Allah. Ses bir geliyor bir gidiyor. Alo. Tamam. Şimdi daha iyi. Evet dün geceyi sormuştum. Buradan Roy'un çiftliğine telefon eden oldu mu? Evet onu öğrenmek istemiştim. Alo beni duyuyor musunuz? İyi bekliyorum efendim, bekliyorum. Ne? Evet duydum. Peki teşekkür ederim. Ne oldu Dick? Ne dediler? Hiç konuşulmuyor ki. Sonunda anlaşabildik. Söylesene Dick, dün gece kim telefon etmiş? Siberi karşı kıyıya aramış. Savcıyla acele görüşmek istemiş. Telefonu o bağlatmıştı. Peki hemen? Santral telefon hatlarının çok karışık olduğunu söylemiş. Ama Siberi ısrar etmiş. Bütün gece konuşmak için bekleyebileceğini söylemiş. Sonra? Santral gece yarısından sonra hattı tutturabilmiş. Burayı aramış. Aramış ama kimse cevap vermemiş. Şimdi anlaşılıyor. Dün gece Seabury telefonun başında savcıyla konuşmak için bekliyormuş. Ama konuşamadan onu öldürdüler. Katil onun savcıyla görüşmesinden korkmuş. Öyle anlaşılıyor. Acaba Seabury niye acele etti? Hı? Hem de gece herkesin yatmasını bekledikten sonra. Hiçbirimize bir şey söylemedi, haber vermedi. Dick, sen onun yardımcısıydın. Senden bile gizlemiş. Hala onun yardımcısıyım Roy. Seabury öldüğüne göre katili bulmak şimdi benim görevim. Haklısın. Burada böyle eli bağlı oturamayız. Bu görevi birinin yüklenmesi gerekli. Hem de ortalıkta eli tabancalı bir katil dolaşırken. Gözünü kırpmadan adam öldüren biri. Hı hı. Hem de aramızda. Seabury her ne bulduysa telaşa kapılmış olmalı. Hiç kimseye güvenmedi. Savcıya akıl danışmak istemiştir. Yeniden karanlığa gömüldük desene Dick. Siberi ne bulduysa biz de onu aramak zorundayız. Peki ama ne yapacağız? Önce Siberi'nin odasından başlayacağız. Belki birimizin gözüne bir şey ilişir. Siberi'yi tedirgin eden şey. İyi öyleyse. Hadi oraya gidelim. Bu odada ne aradığımızı bile bilmiyoruz Dick. Hiç olmazsa Siberi'nin neler yaptığını öğrenmeye çalışalım. Yemekten sonra hemen odasına çekilmişti değil mi? Evet, hepimizden önce yattı. Yani ben yatacak sanmıştım. Hı? Ama yatağı şöyle bir uzanmış. Bakın, yatağın örtüsünü bile kaldırmamış. Yalnızca kırışmış. Evet, uzanmış. Belki dinlenmek için. Ya da düşünmüş olmalı. Sonra kalkmış, şömineyi karıştırmış. İşte maşa yerinde değil, ocağın kenarında duruyor. Polis gibi düşünüyorsun Dick. Doğrusu senin bu yanını tanımıyordum. Ben de Roy. Lavinia öldükten sonra yani onu kaybettikten sonra sanki gözlerinin önünden ağır bir perde kalktı. Onun tutkusundan kurtulunca kendime yeniden kavuşmuş gibiyim. Lavinia'nın baskısı değil mi? Sürekli kavga etmenize rağmen birbirinizden kopamayacak kadar bağlıydınız. Evet Jim, haklısın. Birbirimizi tamamlıyorduk. Daha doğrusu ben Lavinia'ya hem boyun eğiyor hem baş kaldırıyordum. Onunla uğraşmaktan öylesine yorgun düşmüştüm ki başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu. Şimdi yine karşımızda eski güçlü Dick var. Hızlı karar veren, olayları birbirine bağlayan Dick. Ama artık çok yaşlıyım Roy. Tek amacım Lavinia'nın, Siberi'nin katili olan adamı bulmak. Katilin erkek olduğunu nereden biliyorsun Dick? Kadın da olabilir tabii. Tabancayı herkes kullanır. Şuraya bak Dick. Siberi hemen hemen bütün mumları kullanmış. Hı, doğru. Masanın üstü tükenmiş mumlarla dolu. Evet. Anlıyorum. Siberi burada çalışmış. Doğru. Sandalye geriye çekilmiş. Masanın üstündeki eşyalar arkaya itilmiş. Sanki Siberi masanın üstüne bir şey koymuş. Kağıtlar. Tamam, anlaşıldı. Lavinia'nın evrakları. Siberi onları incelemiş. Sahi. Odasında onlara bakacağını söylemişti. Peki ama ortada hiçbir şey yok. Bir tek kağıt bile. Hepsini toplayıp çantaya geri koymuş olmalı. Acaba çanta nerede? Hah, İşledik. Şurada. Siyah bir çanta. Hı. Yatağın altına sürülmüş. Hah. İçine bakalım şimdi. Evet. Buraya gizlemek istemiş. Yok, olamaz olamaz. Çantanın kilidi açık. Doğru düzgün kapanmamış. Ama bu kilit zorlanarak açılmış. Çantayı zorlayarak mı açmışlar? İçini karıştırmışlar mı? İçi alt üst. Kağıtlar karışmış. Defterlerin sayfaları birbirine girmiş. Senetler, çekler buruşmuş. Biri bir şey aramış. Herhalde. Sonra da her şeyi çantaya tıkıp buraya karyolanın altına itivermiş. Çantada ne aradı dersiniz? Dick, Dick bak ne buldum. Bak. Buruşmuş bir kağıt. Masanın altına düşmüş. Ver bakayım. Belki de içinde önemli bir şey vardır. çok buruşmuş. Ama okuyamıyorum. Tanıdım. Yazıyı tanıdım. Seabury'nin el yazısı. Ha, belki de Seabury düşünürken not aldı. Okuyabildin mi Dick? Yok, hayır. Şurayı masanın üstüne koyayım. Şamdanı yaklaştırır mısınız? Yazmış, karalamış. Harfler birbirine girmiş. Bak bak bak bak. Burada büyük harflerle katil kim diye yazmış. Altına da isimleri sıralamış. Evet. Jim diye başlamış. Karşısında artı işareti var. Bir de soru. Altında da Dick yazıyor. Onun da karşısında aynı işaretler. Roy, senin de adın var. Aurelia'nın, Noni'nin. Başka isim yok. Yani bizden başka kimseden kuşkulanmamış. Haklıymış. Burada adı yazılanlardan biri onu öldürdü. Ama ablamla Noni'yi de yazmış. Hepimizi Roy. Katil Lavinia'yı bir şeyi gizlemek için öldürdü. Seabury'i de kendisini tanıdığı için. Biz şimdi burada bir tek şey öğrenebildik. Katilin 5 kişiden biri olduğunu. Bunu zaten biliyorduk. Benim demek istediğim o değil. Katil Lavinia'yı ani bir öfkeyle öldürmemiş. Daha önceden tasarlamış. Uygun bir fırsatını kollamış. Ama Dick... Çünkü Lavinia'da ona ait bir şey vardı. Lavinia'nın kasasında duruyordu. Katil onu ele geçirmek için ya da onun Lavinia'da kalmasını istemediği için öldürdü. Sonra da Seabury çanta içinde onu buraya getirince... Üstelik savcıya haber vermeye kalkışınca... O zaman Seabury'i öldürdü. Sonra bir araya buraya çıktı, çantayı karıştırdı. Aradığını buldu, aldı. Seabury çantaya kasadan yalnız evrak, senet, çek gibi şeyler koymuştu. Demek ki katili korkutan şey bir belge, bir kağıt, belki de bir senet. Bunu nasıl öğreneceğiz? Katil çok akıllı. Bizden önce davranıyor. Kendini suçlayacak delilleri bizden önce bulup yok ediyor. Belki de şimdi bu odada üçümüzden biri katil. Öteki iki kişiye yardım eder gibi görünüp için için alay ediyor. Ama Dick böyle... Olamaz mı Roy? Belki de odasında dinlenmeye çekilen Aurelia ya da Noni. Hangisi suçluysa o bizim durumumuza gülüyor. Ama çember daraldı. Tabanca Dick. Lavinia ile Seabury'i öldüren tabanca. Bu evde olmalı. Tabancayı bulursak fırtına geçince polisler gelecek. Onu laboratuvara götürürler. Katili parmak izinden bulurlar. Haklısın. Tek umudumuz o tabancayı bulmaya kaldı. Daha önce onun denize atıldığını düşünmüştük. Bir daha kullanıldığına göre hala burada demektir. Onu yeniden aramaya başlayalım. Şimdi soruşturmayı Dick yürütüyor Noni. Kendisi durmadan suçlunun aramızda olduğunu söylemesine rağmen yine de kendini bizden farklı görüyor. Zaten bir insan hem suçlu hem de yargıç olamaz. Roy, fırtınanın dinmesini beklerken bir şeyler yapmalıyız. Savcıyla polisler karşıdan gelinceye dek kendimizi savunmak için suçluyu bulmaya çalışmalıyız. Orası öyle. Benim kanımca Dick iyi niyetli. Tek başına hareket etmiyor. Bir arada çalışıyorsunuz. O yalnızca fikir veriyor, yönlendiriyor. Ama suçlu Jim gibi davranıyor. Tavrı öyle. Bana söylediğine göre Lavinia Jim'i mirasından mahrum etmiş. Yeni bir vasiyetname düzenlemiş. Onu da kasasına kilitlemiş. Bunu Lavinia Dick'e mi söylemiş? Yok, hayır. Dick öyle sanıyor. İyi ama Roy... Jim'le asıl bu yüzden kavga etmişler. Jim adadan bunun için kaçmaya kalkışmış. Sonra da yolda fikrini değiştirip geri dönmüş. Lavinia'yı öldürüp kasadan ikinci vasiyeti almaya çalışmış. Seabury onu çantasında getirince... Bütün bunlar çok saçma. Jim adaya beni almak için döndü. Biliyorum Noni, biliyorum. Bence Dick suçunu Jim'e yüklemeye çalışıyor. Suçunu mu? Asıl kuşkuları üstünde toplayan kişi Dick Noni, anlamadın mı? Neden ama? Hepimiz Dick'le Lavinia'nın sürekli kavga ettiklerini, geçinemediklerini biliyoruz. Dick aralarındaki ilişkiyi eski bir aşka bağlıyor ama inandırıcı değil. Lavinia onu eskiden sevmiş olsa herkesin önünde durmadan aşağılamaz, hor görmezdi. Kimse bu denli küçük düşmeye dayanamaz. Öyleyse? Benim düşünceme göre Dick Lavinia'dan çekiniyordu. Ondan korkuyordu. Belki Lavinia onu elinde tutacak bir şey saklıyordu. Dick'in gitmesini engelleyen bir şey. Şantaj yapıyordu ona. Dick bu yüzden ondan kurtulmak için cinayeti işledi. Sonunda da o belgeyi ele geçirip yok etti. Bunu düşünmemiştim. Ama hiçbir zaman Jim'den kuşkulanmadım. Benden onu. Jim dürüst bir insandır. Aramızda ne geçerse geçsin her zaman onun dostuyum. Sen Sen onu sevdin. Açıkça bana söyledin. Seni çocukluğundan beri tanırım Noni. Bir zamanlar babalarımız çok yakın arkadaştılar. O zaman bana abi derdin. Şimdi yine senin dostunum. Bana inan. Benim için önemli olan senin mutluluğun. Roy, ne kadar iyisin. Jim'in suçsuz olduğunu kanıtlamalıyız Noni. Bunun için de tabancayı bulmak zorundayız. Silahın üzerindeki parmak izleri Dick'i ele verecektir. Ama her yeri karış karış aradık, bulamadık. Umudunu kesme Noni. Onu ben bulacağım. Jim'i bu kuşkulardan kurtaracağım. Umarım katil onu bir daha kullanmaya kalkışmaz. Sana da iyi geceler Dick. Of. Yine elimdeki mum söndü. Her yerden rüzgar giriyor. Şurada bir kibrit olacaktı. Evet, işte burada. Burada buldum. Kim o? Kim var orada? Cevap verin. Şu kibriti yakayım. Hayır. Hayır. Kimsiniz siz? Niye kibriti üflediniz? Cevap verin. Bırakın, dokunmayın bana. Dokunmayın. Kimsiniz? Söyleyin. Benden kaçamazsın Noni. Sen de öleceksin. Tıpkı ötekiler gibi. Hayır, hayır. Yetişin. Bağırma Noni, bağırma. Herkes odasında yatıyor. Fırtınadan kimse sesini duyamaz. Boşuna direnme. Kapının önünü kapattım. Boşuna arama. Yatağın yanındasın. Yerim belli oldu. Sana benden kaçamayacağını söylemiştim. Roy. Sensin ha. Beni öldürmek istiyorsun. Olamaz. Olamaz. Evet. Benim Noni. Sevgili çocuk. Ne yazık ki seni de öldürmek zorundayım. Peki ama niçin? Niçin Roy? Çünkü benimle evlenmek istemedin. Kimi seçtin? Aslında benim için önemli değil. Sana aşık değilim. Öyleyse niçin? Ne olur bırak beni. Bırak beni. Olmaz canım. Sen çantandan kaybolan paraları tanıyorsun. Üzerine dökülen parfüm kokusu paralara öyle sinmiş ki. Görür görmez senin paraların olduğunu anlayacaksın. Ama Roy. Onları ben çaldım. Lavinia'dan borç almıştım. Vadesi geldiğinde ödeyemedim. Beni sıkıştırmaya başlayınca senin çantandan aldım. Roy, bana söyleyebilirdin. Ben verirdim sana. Lavinia'ya borçlu olduğumu kimsenin bilmesini istemedim. Çiftlik işlerinden anlamıyorum. Babam öldükten sonra iflas edecektim. Bunları anlatabilirdin Roy. Benim sıkıntım kimseyi ilgilendirmez. Beni başarısız biri görmelerine dayanamam. Ama Roy. Çantandan o paraları aldığım zaman üzerine dökülen parfüm kokusu ne kadar havalandırdıysam da çıkmadı. Lavinia'ya verdiğimde senin kokunu hemen tanıdı. Sana söylemesinden korkmaya başladım. Roy. Yine de Lavinia onları çabucak harcar diye umut ediyordum. Fakat o paraları kasaya saklanmış. Ama Roy. Ayrıca kasada imzaladığım borç senedi de vardı. Yüklü bir borç senedi. Hiçbir zaman ödeyemeyeceğim kadar çok. Bu yüzden onu öldürdüm. Sonra Seabury kasayı açtıkları zaman paralardan söz etti. Onları ortaya çıkar çıkmaz tanıyacaktın. Bunun için ölmen gerek Noni. Çantadan borç senedini alıp yaktım. Şimdi de sen ölünce kimse benden kuşkulanamaz artık. Hayır, hayır Roy. Ben kimseye bir şey söylemem. Olmaz Noni, olmaz. Lavinia'ya borçlu olduğumu kimse anlayamayacak. Ne olur bırak beni. Yemin ederim Roy. Köşeye sıkıştın Noni. Karanlıkta seni görmüyorum ama yerini biliyorum. Rahat dur. Artık kaçamazsın. Ne oluyor Noni? Niye bağırıyorsun? Kim? Kurtar beni! Kurtar beni! Noni! Noni neredesin? Yaralandın mı? Hayır, bir şeyim yok. Noni, Noni sevgilim nasılsın? Cevap ver bana. İyiyim. Kurşun yanı başımdan geçti. Kaçtı mı? Roy beni öldürmek istiyordu. Tamam Noni, tamam sevgilim. Korkma artık. Her şey geçti. Bak yanın değil. Hadi canım kendine gel. Roy bu cinayetleri nasıl işledi hala anlayamıyorum. Çiftliğin durumu çok kötüleşmişti biliyorum. Her şeyi babam yönetiyordu. O ölünce birkaç yıl idare ettik ama sonra Roy Noni ile evlenmeye karar verince rahatlayacağımızı sanmıştık. Fakat onun da gelirinin babasının borçlarına ödendiğini öğrenince. O zaman Roy Lavinia'dan borç almış. Bana bundan söz etmedi. Merak etme, ben her şeyi yoluna koyarım demişti. Roy gururlu bir insan. Dertlerini kimseye anlatmaktan hoşlanmazdı. Lavinia'nın kendisine durmadan borcunu hatırlatması onu üzüyordu. Hatırlarsanız o gece yemekte Jim'e para verip adadan gönderdiği için onunla alay etti. Borcunu hemen ödeyemeyeceğini biliyordu. Herkesin yanında onu daha da küçük düşürecekti. Roy bunun için Lavinia'yı ortadan kaldırmaya karar vermiş. Ama bu çok korkunç bir şey. Hem Lavinia öldükten sonra mirası Jim'e kalacaktı. Jim'le çiftliklerini birleştirmeye karar vermişlerdi. O zaman durumu düzelecekti. Kimse Roy'un mali sıkıntısını anlayamayacaktı. Demek bu yüzden durmadan Jim'in suçsuzluğunu savunuyordu. Hatta onun Lavinia ile kavga edip adadan ayrılması işine yarayacaktı. O yüzden Jim'in dönüşüne çok şaşırdı. Onun Lavinia'nın mirasını almasını mutlaka istiyordu. Peki ama Lavinia'ya verdiği borç senedi. Onu da bir fırsatını bulup kasadan alıp yok edecekti. Yine de öyle yaptı ya. Ama Siberi'yi öldürerek. Siberi her şeyi anlamıştı. Savcıya telefonla bunu haber verecekti. Dick, tabancan ondaymış. Evet Noni. Eldiven giyerek tabancamı kullanmış. Üzerindeki parmak izlerimin yok olmaması için. Suçu sonunda senin üstüne atacaktı Dick. Noni'ye de bana da senden kuşkulandığını söylüyordu. Evet. Eğer onu suç üstünde yakalamasaydık, Noni'yi öldürüp silahı orada düşürmüş gibi bırakacaktı. Suç benim üstümde kalacaktı. Zavallı Roy. Ona yine de kızamıyorum. Yakalanacağını anlayınca kaçtı. Bu fırtınada motora atlayıp adadan gitmeye çalıştı. Ama motor kayalara çarpıp gözlerimizin önünde parçalandı. Öldü. Roy öldü. Aurelia, Roy bilerek ölüme atıldı. İnan böylesi daha iyi oldu. Jim doğru söylüyor Aurelia. Roy cinayetleri gururu yüzünden işledi. Kendini kurtarmak için çabaladıkça daha da battı. Parasızlığını, çiftlik işlerindeki başarısızlığını kimsenin anlamasını istememişti. Her şeyin bittiğini anladığı zaman da denize açılarak kendini öldürdü. Ben seni suçlamıştım Noni. Hepsini unuttum Aurelia. Jim'le evlenip Lavinia'nın çiftliğine yerleşeceğiz. Komşu olacağız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Eğer istersen Aurelia, yine çiftlikleri birleştirebiliriz. Tıpkı Roy'la kararlaştırdığımız gibi. Ne dersin? İkiniz de ne kadar iyisiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilerim bundan sonra mutlu olursunuz. Hart'ın yazdığı, Özel Arabul'un radyoya uyarladığı Fırtına Gecesi adlı oyunumuzu sunduk.